وَإِنَ رَبْتُمُ كَتَاسُ إِرَادَ لَرَيْ غَالَ دَا خَبَرَا أَنْتَسْ تَرْجِعُوا أَوْلَالَكُمْ چِ تَاسُ دَقَوْ مِنْ دِئُونِ سَيْدَ بَجُوْخْ فَلِدَلْدَارَا فَقُوَحْ دَإِنْكَار وخد انکار د خپل مور ته تاسو واړې کې به ټول چا ته بل غل دي سوچ کوي په نن ورځ کې چې تا سلام جناح علیکم اسکو نه وښه په کومه انتظار وکړه اذا سلمتم الیه نا کړه چې ورته تاسو دې ته ما آتیتم هغه سبنا چې تاسو مقرر کړی دی لپاره اجرت د معروف شرعي طریقې سره اذا سلمتم چې ورته دې ما هغه مزمن آتیتم که تاسو مقرر کړی دا که دوی دا پار دن ماروشی بوجی شرعی سرا شرعی طریقی سر چکم بولتا وَتَّقُ اللَّهَا اُجَرِبَ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ نَوَانَمَا پُوشَ اَنَّ اللَّهَ دِنَا تَعْمَلُونَ بَسِرْ چَ اللَّهَ تَعْغَى مَالُكَا سِكَوَي بَسِرْ لِهِ دِنِ كَرَى اللہ شیطان الرحیم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فدعوكي مکه خپل مشان د احکام بیان دي دا کوم بیانونه کوم لري نه چې هغه وفات شي او زنانه د دې یو ځای راځي شي نو دا زنانه د سلوور میاشتې بسره دي په یو سبب دي او په دې زمانه کې چې کوم اسباب د خاص او د زینت دي هغه ټول د دې د استعمال استعمالي صحابه باندې دي صحابه تابع دي صحابه رنگونو او رنگي دي نتیجه وغیرہ او قداتو په شکل کې دي او قداتو مزدار دي جامعه رنگداري د ټول سیسن ما دا غزلانه دا پرهیز کوي سلور میاشتې او لس ورځې دا د خاون د مرګ نه وروسته د بعضو زنانو مدد عزت ده او بعضو په مخ کې تاسو ته ما بیان کړو په چرته د خاون د مرګ نه وروسته د دغه زنانو معصوم پیدایشي نو بیا به عزت ختمي وا هغه د زمانہ د مرګ قانون ته رشي په ډیر زمانہ رسو هغه د پارا بیا د هغه د شتون څخه بنښت دا د هغه زمانہ د پارا دا چې د هغه دغه حالت دی برابر خبره وا کدا نه بالغ معصوم ولدي او کدا نه دی چې قانون ته مسلم ورشه نو په دې صورت کې باید سلور میاشتې او لس ورځې اظهار خفګان کوي په دې موده کې به د چا سره د دې نکاح نه کېږي او نه به د نکاح اراده کوي او دا سلور میاشتې لس ورځې دا به په کور د خاون کې دا عزت تېروي چې په کوم کور کې خاون د دې نه ګذاشي وي ملشیوی بی آغا کول دی با دا زمانا صدور ناشتی او دس رضی دا مدتی ری البتا با دی مجبوری بی تو مثلا کدا کول دی کرائی او زمانا بیا کرائی نشی برداش پوری یا دا کول دیو ہی یا غیر محفوظ زی کے بی اغزان لمسائل دی او کدغا آزار نو و صدور ناشتی لس رضی دا زمانہ دا دخاون خودی کور کی تیرئی شپبہ دا بلزر کی نکوی تدا خرچی مصل تا مصلن ضروریت نور دا خرچی تا مختاج ہوا مدرجه په یو ځای کې دا بهر شي ته دې مناسب چې کومه مزدوري هغه به پوری شي ته بیا به هم شته لږه انځر پور تر راځي او دا ټول رد شپې با په دې ترتیب په دغه پور کې باندې کېږي یو مسله په دې بیان شو بیا ورپسې بل دا مسله ده نه چې کله دا په زنانا چې هغه په عزت کې وي خاوند ته نمبر دی یا طلاق یې ولا ورکړي دي په لا عزت ختم شي نه دي نو په دې زمانه کې پرون رسې دا مسله ده نه دي چې نکاح دې او کس دې سره نه کیږي البته تاریخ کو کوئی دا سے الفاظ دی پر کئی دی زنانا بولانی دی چی دا حضینا دا دا خواہش معلومات کی گی دا نکاح معلومات کی گی اغزان دا قدرہ دا مسل تا مسل دا سے ورکوئی کستا ہوتا زنانا تا زمان تاوش و زبائی سر دیر احسانات دیم یا اللہ تبارک و تعالی دی زمان تا پرنس کی پا حلالی طریقی سرا جمعوات رہے دی یا تب دیر جاتا معزز و قدردان فضابان دی یا دیر رکھت کون کی دا دشتا چستا نکاح طرف تداغی رغبت و رمینے دی دیتا تعریض ہوئی دیتا کنایات ہوئی تدا سے الفاظ دی زمانت و علام دی ہوئی ودی اجازت شرعنشتا او پا زمانی دا عزت کے دارد کی بتا سر نکاح دو یا بتبلچا سر نکاح لکے ما سر پدی باندی اطلق لو بتا دا سزینا شرک بنا دلی دی بتا غا زمانی دا دا سزینا شکوی دی برستو یا ظلم سر بیانی دی مرستی اغد مهر متعلق با کمی زنانا چی نکاح بوشو او بوقت نکاح کی مهر مقرر اکا جر طبیق دلا خاون طلاق ورکی نزا طلاق پر دیتر دیتا پس صحبت او دخلوت ورکری بی یاد مکی ورکری کدا طلاق ورتا د صحبت نرست او کړی دا د ټول مہر مستحق تا پورا مہر د دې حق دی خاوند دا دې ته ورته او که چېرته د صحبت او د خدمت نه مخکې دا طلاق راغلی نو په دې صورت کې نیم مہر د خپل حق دی دا د خاوند له خدمت ته ورته او که چرته نکاح شروع او باغی کی مقرر مہر نو مہر نو که قرر شروع نو که طلاق ورکو مقصد خلوتنا او مقصد صحبتنا مہر مقرر نده دی صورت کی مدعو عجبی بھی چی جوڑا تبلیغ ورکو کی قوینگ ورلواب کی او که هم دغه صورت چې مهر په وخت نه تا کې نو مقرر او طلاق خاون فضل ورته او پس د صحبت نه پس په نیت صحیح نه دې صورت کې محرمه سم لازمیږي محرمه سم دې ته وي چې دغه زمانہ او رشتہ دارانو کې جدید عمر داسی اخلاق والا داسی بدن حسن وغیرہ والا داغی مہر سن رہو نو ہم ہا کا مہر بدید پارشی او قاون بدا مہر دید ہوئی او کچر کا قاون پس کار جنتا مدا مہر خدیت اور قدری او طلاق دی صحبت نا مقصد رادل نبیانیم مہر دخد حق دے د نیم مہر مطالبه خاون د دې مطلوب شي چې طالب ما ټول مہر پر تر دې او ستا حق نیم مہر ورږي لیکن کدا مہر ور تقریبا دې خدای الله او الله تعالی پر دې پر دې ثواب اسباب دي دارنګ کومه زنانتا چې لا مہر نیم ور کوي او مقصد صحبت و دیل صلاح ورکی دنیم مہر مطالبه دا دا خاون نکولشی او قدا خاون و دا اقبل حق بریدی دامکار خیر دی فل مہر قبل خاون تا پر خودل دا حقیقت کی صدقہ و دا ثواب سبب دی تا پر ازاد آتی خد اقبل مہرون اقبل خاوندان تا بخی یو اللہ خاندان ورکی او دیگیا حقا تیسی خاندان تواپس کی اللہ تبارک و تعالی دیتا خیر اور غرقی دیتی حق دوی خل دیتی دغزم صدیق کی بیانی تخذلا مثلا نیم حق نی اغسطے نیم محل او طول وقت خاون تا دخی دا ہم خدے او تخاون کلکر اس طول محر مخی ورکری نیم مہر په دې صورت کې د خپل حال ګرځي او دوی ورته ټول کړی دي نو دا هم د دې لپاره خل دا درې صورت دی او ټول په دې کې باندې احکام مختلف الله تبارک وتعالى دی او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم جو فات کوشش کرنا اے نارینو تاسو ته کوم کسان وفات شي و یذرون ازواج او بیوی سبحان الله بیان دي بیان دا پاتې شو دا کسان وفات شي اوس مسله د خپل قانون سره د داخدا او د عزت ته یا ترقص نه بیان څه ویل نه دی په انتظار کې په بارا د قانونو په لوري کې د قول نه نه نه بل چا سره اربع عشر و عشر صدور و عشر دسر دی بعد آغا خدر پار دی چا دخان دی بی و قوان دی افاد شو برادر دا دا وردا و کلیه دا صحبت راغل دی خان سر و کلیه راغل مسئل دا دیتا عدت افاد دی جا جدا مسئل فائزا بلغنا کلچه او رسولی اجل منا حغا مدید عدت قلتا عدت دیر شید آسلور میں اشتو دست دیر شید فلا جناحا لئے کنی تبیس و گناہ کتا سبانی سگرش تاسو فیما بہاق دارن کی فعالنا چیدے یہ دیئی کی المسہننا تبارک کنی دل معروفی شرعی دستور سرا شرعی دلیجے سرا اغدیسی کے یوم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیو زیب زینت استعمال تی فیما زیب زینت تن مراد دی دیا خیر دی سلوک نشت بطر دی پابندی و نور نشت او یا تن دی نکاح مسلہ مراد دا کہ دی چرت نکاح کئی او غفوص بی زان دی نکاح کم زیب نکی ستاس رفار دا عیب و دی گناہ خبران دی والله والله تعالى بما تعملون بها اعمال جتاسو کوي خبير خبردار دي اوس د ځان په خپل سره چې هغه په عزت کې زمانه کې ری دارک په وخت کې دا خبر نه کوي چې تما سره نتا وګا یا ما سره واده او کا قبل چا سره دي نتا او په دار سره دي نه ولا جنا علی المستد کنا پتا سبا نشي ما او رسولي اغه الفاظ استعمالو چې تاسو کنه کنایه په تعالی سره تاریخ ته تعالی سره من خدمت النساء د التماس په چاته دي زنانو د نکاح په دي زنانو ته کوم الفاظ کنه تن تاسو مستعمله وي چې تاریخ کې التماس د نکاح په دي زنانو دي تاریخ له څنګه الفاظ تاسو مو په سرین دي چو ارتدا کنوئی کچا کستا تر زمان باوشو نزبتا تردا سے انسانات کون اور یا اللہ بی نموستا تر انیس کی حلال تریجی سرا جمعوال رہوئی یا دیر خلق دا سبی کی حضابی نے لیلی تاتا جان یا دی یا تک ما باندی دیر اب یا تک رانا اور معزد یا ستا اخلاق تری ستا تاغن تا خضب دی چاپا قسمت کی بی الفاظ تا گورے گا لا جناحا لیکن نشتری بنا پتا سبانی ما عوض کر بی دی تو اظہار تا حق الفاظ کی چکن آئے تا ایتا سبا گی سرال میں خطبت انسائے دے اقدمال تا نکال زنانا چکن آئے تن دا سوال اشارت کرنا او اتمن تل کی یعنی خسکم یاد بکلے تاسو نکاح جدی بنانا خزمن اکتل کے پست تیرے دو دا عزت دلینا او اتمن تل یا پچتا اگر نکاح تو جدی بنانا سرا پست تیرے دو دا عزت نو چاہے تین شن اس وقت رضا مسئلہ دا دیکھن ہوئے چی دو عزت کل ختم شن زبور سن نکاح علم الله معلوم الله تبارك وتعالى بتا خبر ان تم تذكرون منا زرد تاسو بدا خبر دې ته یاد کړ او به وایي چې منش ان دې نه شه الله د تبا طریقا مباح ته چې زړه دغه طریقې سره په اظهار ولكن لا تواعدوهم ما لكم تاسو وعدوهم تو دې زمان دې بنانو سراط زمانه دا عزت کې سر نه کوي دا چې ما حدیث ته په خپل ځان باندې ګورې چې څه کوم دا هم په مطابق دي دا خبره ده الا ان تقولوا ما هو اساس قول الله فاي قول او چې دا مخکې کوم دي اڅ په تدال فاس وایي کوي کدا داریس تاسو یې دا جنایا تاسو کدا څل فاس وایي را کړو کدا څل فاس نه نډاري کوي ولا تاسو قسم کوي تاسو یې سره حکم کوي ته واجب تولو او د طلبه د کتاب په معنی دی چې قصد دې نه کوي چې موږ د کتاب په معنی دی چې کوي حتا یو په هر کتاب پر دې پورې جوړې شي هغه په معنی د عزت چې پر استری شوی دا په کتاب باندې اجلها ان دې کولا الکتاب کوم زمانه د عزت چې په دې پر استری شوی دا اجلا اصل کتاب دوی څه نه کوي اصل نه کوي وعلم قرش ان الله بشك الله تعالى يعلم عالم وخبردار ما بحقم اعلامنا في انفسكم شده قدون استاسو كده زنانا و طرف دا استاسو قدون تجكم اعلام ده زنانا و طرف دا الله انا بلنفتح وما نقل شد کرتا لیکن فا ضرور تاسو يريد الله ما زان بج كده داسي قبرنا جدا مخيكم بيان شو زان بج وعدم نقوشة بغامر أن الله بشك الله تبارك وتعالى مفور حليم وخم كرسل النار كي فاصلة شكر داسي قصورشي بحارشي ما في غاية جبلة بلكرا نوصنا لا جبكا نخلص مقرأة النار كي لنهر مصر رسولا لا جنا حاجة مشتر سفنا بتاس باندين تلل بمني ساعة تتاس طلاب فرجة زنان الله ما په هغه وخت کې لن تمسوه الا تاسو شهادت نه کړی د دې زمانه سره شهادت نه لري پر جما باندې کړی په تداب پر کولای نه او تاسو دې له نه یا نه مقرر ته تاسو دې د بارا پایله تن یو مهر مهر یې ورنه مقرر نکاح شو مهر ته مقرر نه او بیان طلاق راز معنا دا چې په دې کې څه معنا نشته مسلې دې ومتعوهن متعور کے تاسودی زنانوتا بطرقی موجود سر مہر مقرم او طلاق را لمخل سنگا نتدی صورت کے وجود دو مقعید جو رجانینی قولنی رسالت تاتا کو کسی چکل رہا دا بسور علم سے عیف مالدار قلید آنی چکا قاوم مالدار لقدر ہو مطابق کو چاہ تا مالدار ہے جو غیر قسم مالدار تیارا سر کپول او تا دی قلون دیتا ہم بسان دی وعلن و قلیو تا تندس بانی تا قوار بانی قدر ہو تا مقدار تا تندس کہت ہو دیکھ اقل حال تا دی روائی سر تنی تیر خان حال لے اعتبار تا خضی حال لے اعتبار میں مثلا تا خضا مالدار کورنے نو خان دا قولی برے کورنے نو تا دلی حاضر ساتھ نشکا خضی بڑی جو روکی نشکا ساتھ مدان بالمعروف کی دعوت اور کوئی شرعی طریقے سرا چکم شرعی دستور طریقہ بتاؤ حقا و دعلا زندگی علی مخصرین پر مخصرین چکم کسان مومنان مخصان محسنان باقی دعلا دعلا دعلا دعلا دعلا وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ فَتَاسُ تَلَاقَرْ تَيْدِي زَنَانَا تَمِنْ قَبْلًا تَمَسُهُنَّ مَقْتِجِتَا سُرْدَتْ قِرِدَا غِنْفَرَا لیکن وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ وَرْحَانْ بَارِشَ مُقْرَدْ قِرِدَا سُرْدِي لِبَارَا فَرِدَا بَدْمَهَارِ مَارُ وَلَا مَقْتِنَ مُقْرَدْ تَمِسْمَ مَا فَرَدْتُمُ قَدِي وَقِلَاجِ او دلتا مدعام استا باز دانی محر بودو نی محر بلا جیتا ولی شو خلافتا ایلا انہا کونا مگر ہاں تدا زنانا پریدی دا اقبلا حصہ محر قاون دانو تا یا کونا معافی کی بس پریدی ورکتی تکستا سنون دا محمد او یا قاون دا محر ورکتی دا محتر دیو او چکلا قرار نسنی محر بوا بس پریدی قاون خزن دانا او یا کون لگی یا معاف کی دا غنیم مہر هم اللذی حرکت دیو دیو چی پر اختیار دائے چو حقت النکاہ دا اختد نکاہ و تد نکاہ دا دا نکاہ چی بچار پر اختیار دیو آغا صلی ورطا دا مہر مہر قدیم آنا چوت دیو دیو اگر کرے مکن دیو یا چی پر آخران دیو نیو رسے دیو دا غور دا غنیم خاون ورطا دیو چی زمان پر نیو رسے دیو تکستار اپار سوا خیرات شو وعن تاسو الله تبارک وتعالى دې تاسو ما ته دې دا ما ترڅو دا کله تاسو جوړ شوی دي اگر ما هر کوئی دې په خاون کا یا خاون کو سیوا ورکړي نه کوي اپ راغور تقوا دا دې دې کوم کې چا ته تقوا پر انکار دا تقوا کوي ولا تم خير فضل به موږ نه راي تاسو احسانات دې سپلې دا احسانات نه راي تاسو په اخرات او تاسو دشمنیاں نه دشمنانو باندې یو څه د احسانات تاسو مخکې وو او احسانات اوس بیا زیاته دا ختم دی اگران د خلق ته اوپر دی ان الله بشک الله بما بارا اعمال کامل چې تاسو په بصیر دی دین کې نو کوم یو پات دی چې تاسو نه وایو غوړو نه ځو د دې بیا دې طرف څخه نه ځو چې نه انتظار وکړي دا په بار دی باندې کوم څه تیار با تاسو نو عاشرا سلام ماشي د سترګو زادہ لگنا کلی چھوڑ سبی ہے جرہ بھنگانا کا مدی جائی جب کلی علیہ مدی خطر شید خلا جنہ حالی کن جسر سکنا پتاسو کینا پہا رضی حکینا کیا دعا دنے بار نفال میں چکی دئی کیا مسئل اللہ بی زانی نکل سرائی تبارت زانی نکل چکی سکتے دنو آر اوزی خدا جو بشرعی کری کی سریب شرعی شدید حضور نمبر نمبر نمبر واللہ واللہ تعالی بنا تعملون باغا مالو چکاسو کوا خبر دارو ولا جنا عليكم مشتري جرام بتاسو فيما عرضت به بحاغة سزنكي كي بشاري كي تاسو دهاني باني من حبة النساء لا اعتماد بنكا كي زنانا تاريس ومانا بشاري كي دوسرت كي نايات تاسو مشتري جرام بتاسو باني فيما بحاغة نوري كي عرضت به كي تاسو شاري كي تاسو سر من حبة النساء اعتماد بنكا كي تاسو زنانا وصلا او اغنى من يغنب ساته تاسو ها محبت آغا محبت لدي سرقی انفسكم قدرونو بفاس دا اتبنا دا مرادی جتب اتبنا تاوتا او اغنى من يغنب ساته تاسو اللہ او دي سرقی قص دا اتبنا قدرونو بلکی علم اللہ خبردار دا اللہ تبارد تعالى دي خبرنا انکم ستذکرون ان چدا خبتا صدیق یا دوائی چدا صدیق یا دوائی نمخن اللہ اتدا سے اشارات کہتے ہیں ولات الله توعدهن عليكم وعدم قوم عهدهم الله الذي زمانه سرات زمانه بايت تسه دربت دبربن شكر بنتان إلا أن تقولوا مدر قوة باز قولا معروفا ونا شرعي كده تسر إلى مخيك مشارات ويانسو ولا بازن قسم قوة باز عقبة النكاه بطلب بنتات زمانه بايت حتى يبلغ الكتاب تربيل كل جهرز يا رحمن چکن مقرر دی طریقہ دانے اجرہی اختتام ہونے کے طریقہ وعلم اپوش ان اللہ بشکر تحت علا یعلم و خبردار دما دہاق مولان استاسونا دے خود طرف تکی انفس کن چکل دن استاسو کرے فحضرو ہی رید اللہ نظر محت بیتر کلا چیزن موائے وعلم اپوش ان اللہ حفظ حلیم بشکر اللہ بہن کے سبرنا کلا جناح علیکم مشته سکنا په تاسو کې الله په کومه ساعت تاسو په دغه ډول کې جنا نو په مال تمسو ولنا په هغه وخت کې تاسو څنګه دې پر دې سره او تاسو دې نه نه نه مقرره تاسو دې لپاره پرې ده ان سما او صدا او کوم امت کے اور ہم نے متعاون کے پاس دار سنانا ہوتا ہے چاہے جو رب کے اور دار بھی پڑھنے دا سنوں گے علل مسیح کمالدار سیدا نے قدر ہو متاز کمال دار ہے جو دی عالم میں کوئی اور دار مصافتن استعمال میں قدر ہو متاز سہرا حالت دی دی مدان دے پانی کے کام با اور کوئی شرعی کے دوسرا حق بنا نہیں محسنی اور دا واجب ہے کہ محسنان دان دے وان جن مقتل مننا تتاس کلا کرتا جو صدق من قلدان کا محسوب انا مخبر شعبت کو رسکاتر دوسرا وقت فرقم دوننا اور حال داری جتاس مقرر تے جبی بتارا فریدتا مہار خنس کو مہار فرقم ندی وقت دادی جبی مہار مہار جتاس مقرر کرے رہے الا ان حقونا مگر کماعت کی صدق آبہا بے قاون دانتا او یا ابو اللہ یا حضرت احسر دیو دیو دیو اخیار داغی کدا نکاہ دی آنی دیو دیو دیو فاغا مطور کو دیو دا بستا وان تاکو اپتا صحاب کوتا یا اترد اقرب لکفا دا دیو دیو اچاد تقفا پر اتا رہتا دشمن مشکل جا سیدنا ولا تنسوا الفضل ما يرانا تاسو احسانات بينكم بني اسكن تقص طريق الله تكلافنا ان الله بشك الله تعالى ما بكتاسو كويد جميل الله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ربانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بدير لغنا جمع عشر مبارك سلام وتفسير دار عمد مقهم جمع عشريتك مسؤول بي لحبيب عمدين قدیمیس کی یو بلکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چکدین نیزون تاسو دیر احترام کرے اور جدین نیزون نا تاسو تغفلت کی مواقعی دیگے اصل شیئر چک انسان دمانزنا باطلتی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطلتی اغم صلاة دید اہل و عیال او دارن دید دید مال دید دمال دو وزن آئی او انسان دمونز نغافل شی دمونز اعمال نغافل شی نا اللہ تبارک و تعالیٰ در تداخت انتی چتا سکرے تحس صورت کی دمال زن غفلت مدر اصلا چستا صدا مالنا استا صدا اولاد تا صدا اللہ نغافل کی مسکی پدی بنیاد باندی دمال زن مسلد احیم او یا دا ربط دے چھے دیر امک کتاسو داوئے چھے ولا تنسو الفضل بینکن دا خضر دا خاون فرمیس کے جزور دا آوال را بلے دے لیکن ہاگا احسانات تاسو خمیس کے نئے روئے داوئے بیان شئے چھے حسن سلور دے احسان قول دے دے طرفوں سرہ ودیع کی اللہ تبارک و تعالیٰ ودیع بیان کی چکل زان یاد ساتا ہے اکل زان سرم احسان کا حسن سلوک کا اصلہ چستا سن اکل زان ایرشی نمور جہان سر اکتفہ کر لیکن اصلہ تزاید ودیع اکل زان در ایرشی سبال مصیبتن کی اکتشی تحقیقت کی اکل زان سر بس بول داری چی او سرے دا منزون اپری دی او دی منزون انا غفلتی دی مدین انسان خفل زان دیر دو نکتتو اللہ زبا نور مخلوق سر احسانات دے لیکن دخل نفس سر استا احسان ندی ندی وزن اباسد اخفل نفس پا حلاکت اور غفلت کی واچے مست بیان نمس پلی دنیاد باندی کی دی یا وجہ دادا چی تدین اللہ کو رسکو دا دوان دا حقوق اور عبادو دا بندگان حقوق جوانے بل اور تدین رکن کی دعوش چکم وحی ترادہ تدین کی حقوق دا اللہ تبارک و تعالیٰ دوانی دی جاوہ جدا حضرت دلت دانوز بیان شو چی مخ کے حقوق اللہ بیان شو اور حقوق العباد بیان شو اور دا حقوق اللہ دی دا اللہ تبارک و تعالیٰ حق دی او یا ربط دادی چی دیم اللہ کی دی طلاق مسئلہ تفصیلن بیان شو گو جی مشروع دی دا طلاق لیکن سخت ناپسندیدہ عمل دے سمیز دا اللہ تبارک و تعالیٰ باندے تا سما حدیث ہوئی دے چی سمرا دے ناپسندیدہ عمل دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کے لئے نجدید وجنا جدیر دنیوں کہ حق کارنا شرعی نبی نارواؤ کارنوں ارتکاب قدر زمانہ کی رائشی اطلاق دا مسئلہ چی بستشی نخام خادیوں طرف یا دبل طرفنا دا چی معاملات اوشی دا چی کارنوں اوشی دا چی کردار اوشی چاہتا نارواؤ دی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے انزلوں کو دے دا پارا چی کم ناروا زیادے ستان شروعی دے دے نمخی دا موزنہ دا حق زیادیوں دا ناروا دا پارا کفارہ گرزی